Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Hazreti İshak'ı anlama çabasını sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Hazreti İshak'la ilgili konuşacağımız Kur'ani referansları belli esaslara dayandırarak efendim paylaşmaya devam ediyoruz. Bazı maddeler kaldı. O özellikleri tabii anlamak anlamında manasında söylüyorum. Hazreti İshak'ı bizim gözümüzde canlandıran Kur'an'daki özellikler manasında paylaşıyorum. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Kaldığımız yerden yürüyebiliriz hocam. Evet. Evet. Birkaç nokta daha kaldı. Onları da beyan edelim. Buyurun. Böylece sözümüzü toparlamış olalım Hazreti İshak'la alakalı. Evet. Hazreti İshak'ın işte peygamberlerden olduğunu en son nokta olarak beyan ettik. Salihlerden olduğunu söylemiştik. İmamlardan, önderlerden olduğunu söylemiştik. Yüksek bir sadakat diliyle anılan peygamberlerden olduğunu özellikle vurgulamıştık. Hazreti İshak'ın Ankebut suresinde bir ayrıcalıklı bir konumu olduğunu beyan etmek durumundayım. Evet. Hazreti İshak'ı ve Hazreti Yakub'u beraber baba oğul onlar beraber zikrediliyorlar. Buyuruyor ki Yüce Allah işte Hazreti İbrahim için ve vehebna lehu İshak'a ve Yakub'e biz ona İshak'ı ve Yakub'u verdik. Ve cealna fî zürriyetihi ve İbrahim'in zürriyetinden de kıldık, şekillendirdik, yaptık. Ennübüvvete, peygamberler, peygamberlik devam ettirdik. Vel kitabe, Hazreti İbrahim'in zürriyetinden gelen peygamberlerin her birine nübüvvet verildiği gibi her birine aynı zamanda kitap da verildi. Dolayısıyla nübüvvet-kitap ilişkisinde yanlış algıları bir tarafa bırakmak durumundayız. Ne kadar peygamber konuştuysak bunları söyledik. Artık böyle nübüvvet risalet ayrımında böyle kitap verilen verilmeyen ölçüsünü artık bir tarafa bırakmak durumundayız. İşte bu da Hazreti İshak örnekliğinde, Hazreti Yakup örnekliğinde önümüzde duruyor. Ve cealna fî zürriyetihi en nübüvvete vel kitab. Onun zürriyetine nübüvvet de verdik. İşte kitap da verdik. Ve âteynâhu ecrehu fiddünyâ. İbrahim peygambere bütün bu fedakarlıklarının karşılığında dünyada ödül verdik. Ve innehu fil ahireti lemines salihin. O neticede ahirette de salihlerden olacaktır diye gene Hazreti İbrahim'e gönderme yapıyor. Bu ayeti okumamın sebebi Hazreti İshak'a nübüvvet verilmiş ve ona müstakil bir kitap verilmiş demek. Yani hitap ettiği kitle, bulunduğu coğrafya her neresi idiyse ayrıntılı olarak onlara hitap eden bir ilahi mesajla Hazreti İshak'ın buluşturulmuş olduğunu Ankebut suresi 27. ayet noktayı nazarından hatırlatmak durumundayız. Bu nübüvvet meselesi ciddi mesele, ciddi olmalı ki pek çok ayette geçiyor. Rabbi hebli mines salihin febeşşernahu bi gulamin halim diye Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail oğluna dair bir müjde ifadesi yer almıştı. O Hazreti İsmail kıssası bittikten sonra gene Saffat suresinden o kıssanın devamında işte ve beşşernahu bi İshak'a. Bu defa ona İshak'ı müjdeledik. Nebiyyen mines salihin. Söyledi salih bir nebi olarak. Evet. Salih bir nebi olarak. Yani onun nübüvvetine dair böyle sıklıkla vurgu. Bir vurgu olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Hani başka bir türlü yorumlayıp da geçiştirilebilecek bir şey değil. Kaç defa nebi kelimesi, nübüvvet kelimesi ve işte öbür ayette Ankebut 27'de kitap vurgusu üzerinden bu kadar beyanlar yer aldıktan sonra hala daha işte o spekülasyona lüzum yok. Lüzum yok. Ve beşerna bi İshak'a nebiyyen mine salihin. Salihlerden bir nebi. Ve barekna aleyhi ve ala İshak'a. Demek ki Hazreti İbrahim'e olduğu gibi Hazreti İshak'a da Cenab-ı Hak bereketler ihsan ettiğini beyan ediyor. Ve barekna aleyhi İbrahim'e bereketimizi ulaştırdık. Ve ala İshak'a İshak'a da bu anlamda bereketimizi ulaştırdık. Ve min zürriyetihima muhsinun. Bu ikisinin zürriyetinden nice muhsinler gelmiş, gelecekti. Şimdiki itibariyle söylüyorum. Gelmiştir. Muhsin nedir? Muhsin yani işini düzgün yapan adama muhsin derler. Cibril hadisi diye bilinen hadiste ihsanın tarifini biliyoruz. El ihsanu en ta'budallaha keenneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarake. Yani ihsan Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Sen onu her ne kadar görmüyorsun da o seni görüyor. Görüyor. Öyleyse Hazreti İshak'ın zürriyetinden muhsinler gelmiş. Geldiği gibi ve zalimun li nefsihi. Nefsine zulmedenler de geldi. Yani evet. Nefsine zulmedenlerin de geldiği aşikar. Demek ki peygamber neslinden geliyor olmak adamın %100 kurtulması için bir vesile değildir. Evet. Seyitlik ve şeriflik bağlamında üretilen o her şeyi kutsama anlayışı burada bir daha gözden geçirilmeli. Bir daha gözden geçirilmesi lazım. Çünkü yani Hazreti İbrahim'in zürriyetinden gelenlerde arıza olabildiği gibi Hazreti İshak'ın içinde. Muhsinler olabildiği gibi nefsine zulmedenler de olduğu apaçık gelir. Söyleniyor. Evet, tabii. Zürriyetinden gelenlerin sağlam olması bir duadır. Evet. Ama Hazreti Nuh'un oğlunu biliyoruz işte yani. Evet, başka evet. bir söze gerek var. Daha hacet yok yani. Evet. Dolayısıyla insan suretinden değerini almaz. Siretinden değerini alır. Eyvallah. Yani sureten bir bağ adamı kaliteli yapmaz. Siireten. Onun için mesela ben Kur'an'da ehil kelimesinin geçtiği ayetleri anlamaya çalışırken çok özen gösteririm. Ehli beyt gibi veya bir peygamberin ehli gibi ifadeleri gördüğümde bunları hep inanç ailesi olarak tercüme eder. Böyle yorumlarım. Çünkü biyolojik bağın çok önemli olmadığı kanaatindeyim. İşte buradan da anlaşılıyor. Anlaşılıyor Hazreti ki, İbrahim'in neslinden. Evet. İyi olanlar geldiği gibi iyi olmayanlar da geliyor. Sureten bir bağı değil, siireten bir ahlakı öncelemek ve önemsemek durumundayız. Çünkü sureten yani biyolojik, fizyolojik ilişkilerden ibaret kalırsa bir bağ, o neticede maksimum ölüme kadar gider. Yani ölünce o bağ biter. Eyvallah. Kardeşliğin mezarla beraber biter. Biter. Kardeşliğin anlamlı olabilmesi cennete uzanmasıyla kıymet alır. Cennete uzanmayan kardeşliğin çok da bir kıymeti yoktur. Mahşerde ahirete de değil. Cennete, ahiret demiyorum, özellikle söylemiyorum. Ahiret çünkü iki boyutlu. Çünkü orada da bir ayrım tabii. söz konusu olabilir. Mümtehine suresinde öyle diyor Cenab-ı Hak. O Hatip bin Ebi Belta diye bir mektup olayı anlatılır Mümtehine suresinde. İşte benim yakınlarım Mekke'de kaldı, çocuklarım, işte annem, kardeşlerim falan orada. Onlara iyi baksınlar diye ara ara böyle Kureyş lehine Medine'yi jurnalleyen bir mektup yazmış. Haberini alınca peygamberimiz mektubu götüren kadın Ebu Leheb'in cariyesi olarak bilinen Sare diye bir kadın, Müslüman değil, böyle casusluk yapıyor filan. Onda Ravza-i Hah diye bir yerde o mektubu ondan alıyorlar. Peygamberimiz gönderiyor iki tane ulak. İki veya dört tane olduğu da söyleniyor. O ulak o mektubu alınca işte Hatibi öldürelim diyor Hazreti Ömer, böyle şecaatiyle, hemen celaliyle. Öyle deyince Hatip beni dinleyin diyor. Beni dinlemeden karar vermeyin diye. O da dinleyince ya Resulallah ben çocuklarım Mekke'de diyor. Ben Kureyşli değilim. Kureyş'e yamalananlardanım yani, yanaşmalardanım. Buraya seninle hicret edenlerin her birinin ailesi orada olabilir ama onların bakımına sığınacağı insanlar var. Korumaları var. Korumaları var. Benim çocuklarım çok muhafazasız. Neticede ben böyle mektuplar yazarak senin getirdiğin değerlere karşı bir tereddüt içerisinde değilim. Bir irtidat içerisinde değilim. Sadece yani çocuklarıma ve yakınlarıma duyduğum bir muhabbetin neticesinde böyle bir şey yapıyorum deyince işte o Mümtehine suresinin ilk 4 ayeti geliyor, hatta ilk 7 ayeti filan. O 1. ayette böyle davranmanın çok yanlış olduğu beyan ediliyor. Böyle enteresan cümleler var o Mümtehine 1. ayette. 3. ayette len tenfa'akum erhamukum ve la evladukum yevmel kıyameti yefsilu beyneküm. Yani sizin kan yakınlarınız da çocuklarınız da size kıyamet sabahı asla bir menfaat sağlamayacaktır. Allah o gün aranızı ayıracaktır. Neden söyledik bunu? Kardeşlik ahirete uzanan değil, cennete uzanan itibariyle kıymetlidir. Aynen öyle. Hazreti Peygamber kendi kızına bunun öğretisini veriyor. İşleri nefse kimin Allah. Ey Fatıma, nefsini Allah'tan satın al. Fe inni la ugni anki min Allahi şey'a. Ben Allah'ın huzurunda senden hiçbir şeyi gideremem diyor. Dolayısıyla bu kan bağı bir anlamda çok belirleyici değildir. Sureten değil, sireten bir birlikteliğin izini sürmek durumundayız. Bunu bir vesile beyan etmiş olalım. Belki son bir şey daha söyleyip meseleyi kapatmış olayım. Buyurun. Saat suresinde buyuruyor ki Yüce Allah 45. ayette Vezkür ibadena İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'e. Kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla ki bunlar da yani Müslümanların gündeminde olması gereken peygamberlerdir. Kıssaları bu detaylı Kur'an'da yer alıyorsa bunun maksadı, manası hayatımızda onlardan alabileceğimiz bir takım noktaları bulmak ve onları uygulamaktır. Bu kullarımızı da hatırla. Ülil eydi. Bunlar çok dirayetli, güçlü insanlardı. Vel ebsari. Son derece basiret sahibi insanlar idi. İnna ahlasnahum bi halisatin zikretler diye de başka bir özelliğini Cenab-ı Hak bunların hatırlatıyor. Kuvvetli, basiretli kullardan olmaları ve seçkin kullardan olmaları itibariyle İbrahim ailesini aleyhisselam, Hazreti İshak'ı, daha önce Hazreti İsmail'i, sonrasında Hazreti Yakub'u ve Hazreti Yusuf'u da bu anlamda seçkinlerden kıldığını, güçlü iradeli insanlardan kıldığını, basiretleriyle, ferasetleriyle... Dirayet ve basiret burada ön plana çıktı. Ülil eydi vel absar, evet. Dirayetle eyd, güç demek, takat demek. Bu güç, yani eli güçlü, muhakemesi güçlü, basireti olan bir peygamber olması itibariyle Cenab-ı Hak İbrahim ailesini ve elbette içerisinde Hazreti İshak'ı bu vesileyle bizim gündemimizde tutmak durumunda olduğumuzu bize mantığı, muhakemesi güçlü, algısı güçlü, sorgulaması güçlü, değil mi? Sebatı güçlü. Evet. Dirayet birçok şeyi içeriyor. Tabii. El-Eyd sıfatı Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti Yakup için kullanıldığı gibi Hazreti Davud için de kullanılır Saat suresinde. Bu ayrıcalıklı bir sıfat. O sıfatı bu anlamda peygamberlerin birer niteliği olarak görüp işte onları vezkür ibadena. Vezkür, zikret, hatırında tut, gündeminde bulunsun. Hayat örnekliğin içerisinde bunlar da bulunsun anlamında bir uyarı idi. Hazreti İshak'la alakalı son söyleyeceklerim bunlar, aşağı yukarı bunlardan ibarettir demiş olayım. Peki kardeşlerimizi hocam, bir sonraki programda inşallah Hazreti Lut'u çalışacağız. İnşallah, çünkü aslında Hazreti Lut Hazreti İsmail'den de Hazreti İshak'tan da önce, daha öncedir. Çünkü bunlardan daha önce o vardı ve peygamber idi. Biz neden Hazreti İsmail ile Hazreti İshak'ı sıraya almış olduk? Hazreti İbrahim'le beraber hep anıldıkları için. İbrahim peygamberin kıssasının içerisinde bunlar yoğrulduğu için. Elbette Hazreti Lut'un da Hazreti İbrahim'le beraber anılan bir takım argümanları var. Onları göreceğiz inşallah, İnşallah. Bir sonraki programda. Ama bu Hazreti İsmail'i ve Hazreti İshak'ı ikişer programda zikretmemizin sebebi Hazreti İbrahim'le yoğun bir kıssa birlikteliği içerisinde sunulmuş olmalarıdır. Eyvallah. Gönlünüze sağlık. Sağ Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Aziz dostlar, Hazreti İshak'ı bu şekilde efendim gündeme taşımaya gayret ettik. Bir sonraki programımızda da Hazreti Lut'u konuşmaya gayret edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.